lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så är det, var trevligt att ni har hittat hit igen. Fram till klockan 12 så är det min röst ni får stå ut med här i kanalen som heter Pirate Rock. Hell Morgon är programmet, ett program som hjälper dig som lyssnar att komma upp om det är det du vill, eller att bara ligga kvar och mysa om det är det du vill. Mycket musik blir det, och en och annan programpunkt och lite nyheter och väder och sånt där mysigt ska vi ha tillsammans. Pirate Rock, the home of rock music. Ah. show the street it ain't so tough. Quit lying around with a crippled broken heart. Now I know you've been seeing red. Don't put a pistol to your head. Sometimes your answer's heaven sent. Your way is so damn. Stupid, ja, precis det som Alice Cooper sjunger där. Så heter låten. 1991 kom skivan och låten. Och som sagt, var jag brukar också prata om detta lite grann, att jag hade väldigt svårt för den här perioden av Alice Coopers karriär. Jag tyckte inte att den var speciellt bra, framförallt inte jämfört med hans 70-talsproduktion. Jag tycker fortfarande inte att det är lika bra som hans 70-talsproduktion, men det är bra ändå. Innan det var det Death Angel med A Room With A View. Och nu ska vi lyssna på ett band som vi spelade igår och som jag fick mycket hallå för att jag spelade. Nämligen It Bites. De kommer här, sörö. Mother him.

ifrån skivan Down to Earth med Rainbow hämtade låten All Night Long. Fantastiskt fin låt med detta underbara band Rainbow. Den här är från skivan Down to Earth. Som sagt var den enda skivan där sångaren heter Graham Bonnet. En jättehärlig sångare med en fantastiskt fin... Nej, men han är jättebra. Graham Bonnet tycker jag. Synd att han inte fick chansen att göra fler plattor med Rainbow, för det hade kunnat bli jättebra. Men å andra sidan då så gjorde han ju skivor med sitt eget band Alcatraz och med Michael Schenke Group och med mycket annat gött som han höll på med. En underbar röst, en väldigt man brukar prata om det i, när det gäller sångare, de har en vad heter det på svenska, brett spann, alltså de kan sjunga, går väldigt, går lågt och går väldigt ljust, och Graham Bonnet, han, jag tror att det är så att han kan, om det är 5 oktaver eller om det är 4 oktaver, jag kommer inte ihåg det, i alla fall, han har väldigt brett vokalspann som det brukar heta. Mm. En snubbe som också åtminstone hade det förr, det är ju Rob Halford, mannen som sjunger i Judas Priest, sångaren där. Han är ju tillbaka sedan många, många år tillbaka i Judas Priest, men ett tag så var han inte med i Judas Priest, och då gjorde han lite olika saker, och framförallt på slutet av sin solo vända där så hade han ett band som hette just Halford. De släppte en fantastisk skiva som heter Resurrection, och det här, mina vänner, är titelspåret. Håll till godo, det här är Helmorgon i Pirate Rock. And 95.4 Pirate Rock. featuring Rick Springfield, Jessie's Girl 2. Det finns ju en gammal Rick Springfield-låt som heter Jessie's Girl där också. Men Halford var innan det med Resurrection. När vi nu i programmet har kommit fram till en liten kort version av det som vi kallar Nördheter! Ja, och i Nördheter ska vi prata om valet av bandnamn. Om ni har följt med den senaste tiden i rock- och hårdrocksvärlden så vet ni ju att Eddie Van Halen har gått bort. Det var ju ett tag sedan. Han efterlämnar stort hål, i alla fall i mig. Jag växte upp med Van Halens musik och Van Halen är ett av de största banden för mig. Men musiken finns kvar och det är ju tur det. Det som också finns kvar är en son som heter Wolfgang, Wolfie Van Halen. Han naturligtvis väldigt ledsen att pappa gick bort. Och han har gjort en liten intressant grej då. Då har han nämligen skrivit, först och främst har han skrivit en fin låt som handlar om pappan där, som heter Distance. Men han har också kallat det här projektet eller bandet, eller vad man nu ska kalla det, för någonting speciellt, nämligen Mammoth WVH. Mammoth är då ett bandnamn, och för den som inte känner till det så är alltså bandnamnet Mammoth det namn som Van Halen hade innan de blev Van Halen. De hette alltså Mammoth innan De bytte namn till Van Halen på 70-talet där. Så det är ju en indikator på något. Vad vet jag inte riktigt. Någon slags, för att musiken som Wolfgang släpper i det här bandet eller det här projektet har inte så mycket med gamla 70-tals Van Halen att göra. Och dessutom heter bandet inte Mammoth utan det heter Mammoth WVH, alltså Mammoth Wolfgang Van Halen blir det ju då, hans initialer. Men vi tar och lyssnar på denna låt som heter Distance. Den kommer här och sänder en tanke till både Wolfgang och Eddie Van Halen. I will be with you. No matter what the distance is, you'll be okay. Pirate Rock. Talk to me. Talk to me. 95,4 och 90,7. Fin låt, Hit Me With Your Best Shot av och med Pat Benatar där. En riktig rökare som man brukar säga. Innan det var det Mammoth WVH med Distance, Wolfgang Van Halens projekt eller band eller vad det nu är, med låten Distance där. En fin låt som handlar om hans pappa Eddie Van Halen. Här i Helmorgon hör du denna och mycket annat. Vi ska nu ge oss in i 60-talet faktiskt och lyssna på en låt från mitten av 60-talet som många förstår sig på det, anser vara kanske den första hårdrockslåten. Och när de säger det så menar de att låten innehåller ett väldigt markant och tydligt riff från en elgitarr och att det på något sätt då ska markera hårdrockens födsel. Ni kan döma själva. Det här är Satisfaction av och med Rolling Stones. I tried.

med en bluesinspirerad låt som heter Walking by Myself och inget annat. Jag läste faktiskt i stressen och hetsen fel och utläste det som Wanking by Myself, och det är ju mycket, det är liksom mer än, det gör man ju oftast själv. Mer än att man walkar by myself. Men visst, man kan göra båda naturligtvis. Så är det. Detta är Helgmorgon, ett program som är din lille kompis på helgmorgnarna. Jag heter Jonas Slättung och är din ciceron, din väktare, din guide, din hjälpreda i eten fram till klockan 12. Twisted Sister är väldigt mycket mer än bara I Wanna Rock och We're Not Gonna Take It. Till exempel är de The Price. När man lyssnar på den här texten från skivan Stay Hungry 1984 som blev Twisted Sisters genombrottsskiva, det är den skivan med We're Not Gonna Take It och I Wanna Rock. Man lyssnar på den här texten i låten The Price, så är det, man hör att det här är inte ett band som liksom är nytt och kommer från ingenstans, utan det här är ett band som har varit med, och det stämmer mycket riktigt, för vid det här laget, även om de inte hade släppt jättemånga skivor, de har gjort några stycken skivor men de har inte slått igenom, men de hade hållit på i väldigt många år, typ så här 15 år, och spelat runt om och harvat runt som coverband och som rockband, köttat verkligen och åkt minibuss och slitit och spelat 6-7 dagar i veckan, inte 67 men 6-7 dagar i veckan året runt och verkligen jobbat. Och det här är en text som behandlar, är det värt det? Är det värt det när man får framgången? Är det värt det verkligen, allt det här jävla svetten man har liksom hållit på med? Och ja, man kan ju då se till bevisen, därför att de gjorde sen 2 skivor till och sen la de ju faktiskt ner Twisted Sister. Så att när de väl fick den här stora framgången så räckte det kanske på något sätt. De orkade inte riktigt förvalta det ordentligt. Så kan det vara, mina vänner. Nu, This is real rock and roll music. Pirate rock. Ja, så är det dags för nyheter, tänkte jag säga innan jag blev så bryskt avbruten. TV4-nyheterna börjar i Frankrike och huvudstaden Paris, där fler än 100 000 människor demonstrerade för pressfrihet och mot polisvåld över hela landet. Och det blev våldsamt under demonstrationerna. Det är en ny lag som befaras göra det olagligt att ta och sprida bilder på poliser, samtidigt som en debatt om polisövervåld rasar i landet. Den senaste tiden har var fjärde butik utsatts för stöld, men bara 30% av brotten polisanmäls. Det visar siffror från Svensk Handel som är starkt kritiska till rättsväsendet, som man menar tar allt för lätt på utvecklingen. Vi kan inte fortsätta ha det så här, så det är väldigt, väldigt bekymmersamt att vi ser de här siffrorna öka mätning efter mätning. Det sa Per Geijer som är säkerhetschef på Svensk Handel. Och jag avslutar med att igår kväll syntes ett mystiskt ljusfenomen på himlen i västra Sverige. Det rör sig troligen om en bolid, en rymdsten som brinner upp när den kommer in i atmosfären. Och för bara 2 veckor sedan observerades en annan bolid i Sverige. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Running with the wind. Could Have Been A Dreamer med Dio ifrån plattan Dream Evil. Precis, 1987 kom den skivan. En betydligt äldre låt står på listan här nu. Det är av en fin grupp. Det är faktiskt 10 år mellan de här låtarna. Den här låten kom 1977 och finns med på en skiva som heter Even in the Quietest Moments. Då vet en del av er att det handlar om Supertramp, och en del kan gissa nästan vilken låt det då kommer att handla om. There's so much that we need to share, so send a smile and show you care. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my life for you. So give a little bit. Ljud där. Supertramp med Give a Little Bit ifrån deras fantastiska skiva Even in the Quietest Moment. Jag vet att jag använder ordet fantastiskt väldigt mycket, men det är för att jag tycker att väldigt mycket musik är fantastiskt. Det är fantastiskt att få ynnesten att få lyssna på så mycket bra musik, tycker jag. Tillsammans med er, kära lyssnare. Om ni är så att ni är intresserade av Supertramp så finns det en hel del samlingar man kan kolla in. Men man kan också kolla in den här skivan, för den är faktiskt bra rakt igenom. Even in the Quietest Moments heter den. Och hittar man omslaget så är det så att det är en översnöad flygel och pianostol som står på något berg där. Och ser lite ledset ensam ut. Men skivan är väldigt, väldigt fin. Pirate Rock, the home of rock music. Indeed it is. Och är det så att du under den här dagen, som den här morgonen som har varit hittills, har lyckats missa hur vädret ska bli denna söndag, så är det bara att du hänger kvar och biter dig fast i den här kanalen. För om en liten stund efter reklamen som är på ingång här, så tänker jag avslöja, förstår du, hur söndagens väder kommer att bli. Så att du vet om du kan sätta dig på en liten stubbe ute i skogen och grilla din korv. Eller om du ska hålla dig inne och gräva ner dig i någon slags täcke och kuddgrotta. Så att gör det. Och framförallt stanna kvar och lyssna på TNT. För här kommer nämligen Intuition med just TNT. Vill du se ut som en pudelrockare?

att säga. Talk to me med Apocalyptica featuring Lizzy Hale. Så ska det vara här i helgmorgon där jag, Jonas Slättung, sitter och är allmänt mysig tillsammans med er här fram till klockan 12. Och om en alldeles liten kort stund så blir det väder lite senare. Tar vi en programpunkt som heter Söndagssötma också. Vad det är, det får ni reda på om ni stannar kvar. Nu är det dags för Alter Bridge nämligen. Först hörde du Alter Bridge med Metalingus och nu sist här Of Wolf and Man med, vilka då? Jo, naturligtvis med Metallica. Lite väder är du väl sugen på att få dig till livs nu när det är söndag och du kanske står i startgroparna för att be dig ut och ja, tittar jag vad du ska göra, promenera, söndagspromenad. Allt är trevligt. Det kommer bli ganska kallt idag, hålla sig runt nollan, kanske en plus, kanske en minus, sådär. Någonstans där det kommer inte att bli någon nederbörd direkt, det kommer inte bli supersoligt, men det kommer heller inte bli supermulet, utan halvmulet kan man väl säga då, eller någon slags varierad molnighet under dagen. Vinden kommer ligga på mellan 2-5 sekundmeter och ja, så att du känner väl själv, du får väl klä på dig helt enkelt om du vill gå ut. Och så framåt kvällen så kan det faktiskt gråna på och bli lite kallt där, så att om du ska göra någonting så ska du väl gå ut nu kanske och ha det skönt. Det blåser nordostan nämligen, så att det, i vinden så blir det ju lite kallare. Det känns nästan som att det är typ -2 i vinden. Så klä på dig ordentligt. Varma vantar, varm mössa, varma byxor och varm jacka eller rock eller någonting. Och så gör någonting trevligt. Vad nu det är, ja det får du bestämma helt, helt själv. Det var vädret. Om en liten stund ska vi ha programpunkten som är döpt till söndagssötma. Och det tänker jag inte tala om vad det är. Det är hemligt än så länge, men det kommer alldeles strax att uppdagas. Aleister Crowley med Ozzy Osbourne och Blizzard of Oz, skivan där 1980, den första soloplattan med Ozzy Osbourne efter att han hade slutat eller fått sparken, eller hur man nu ska uttrycka det, i Black Sabbath. Nu använder jag det ordet igen, men det är så. Det är en fantastisk skiva, Blizzard of Oz. Det är jättebra. Mycket bra musik. Både Ozzy Osbourne och Black Sabbath släppte helt grymma skivor 1980. Blizzard of Oz då av Ozzy och naturligtvis Heaven and Hell av Black Sabbath. Vilka fantastiska skivor. Heaven and Hell, första Sabbath-skivan med Ronnie James Dio på sång. Vilken platta det är också. Ja, är helt galet bra. Nu då, dags för söndagssötma. En programpunkt här i Hellmorgon. Där helt enkelt jag, Jonas Lettung, väljer en låt som är nästan så sliskig och gullig och söt så att det gör lite ont. Det är nästan lite jobbigt att lyssna på den. Och den kan också ha spelats många, många gånger i många, många kanaler och vid många, många tillfällen. Men jag väljer den därför att den trots detta har kvaliteter som gör att den är en bra låt. Hur får vi ihop det undrar ni? Jo, det ska jag berätta alldeles strax. Låten vi har valt nu, den är av och med ett amerikanskt gäng som släppte tre skivor. Den första var funkig hårdrock med rapinslag och grejer. Och den andra blev genombrottsskivan. Den skivan hette Pornograffiti. Och då vet säkert många som var med vid den här tiden att jag pratar om bandet Extreme. De var en kvartett, väldigt duktiga musiker och tillförde liksom hårdrocksvärlden någonting lite nytt här, att de var lite street smarta men samtidigt jäkligt duktiga på sina instrument och liksom det andades liksom lite hiphop och rap estetik över deras rock på något sätt, det här funkiga, rockiga. Vilket gjorde att de i vissa läger blev superpopulära och i andra läger blev mindre populära följaktligen. Det brukar ju vara så när man blandar ihop musikstilar, så brukar det vara folk som inte kan hantera det riktigt. Men det var väl okej så länge de ändå öste. För sen var det så att från den här skivan, Pornograffiti, så plockade man en ganska otippad singel, en låt som var en lugn ballad, en akustisk ballad, en väldigt lugn sak som man kanske egentligen inte tänkte så mycket att, ja men det är väl trevligt att göra någonting lite annorlunda. Och låten skulle visa sig bli Extremes ojämförbart största hit och en av de största hitsen faktiskt som något band har haft, men den blev en jätte hit och videon blev en jätte hit och fick jättemycket spelningar på MTV som vid det här laget var en renodlad musikkanal. Den blev en sån stor hit så att efter det så skulle alla rockband och även en del metalband ha akustiska låtar med svartvita videos. Dagens söndagssötma är inget mindre än More Than Words av och med Extreme. Håll till godo mina vänner. I love you is not the words I want to

I helgmorgon hör du Why Can't This Be Love av och med Van Halen med Sammy Hagar i spetsen. Den första Sammy Hagar-plattan 5150 från 1986 hämtade vi den. Lite pauses nu och sen blir det nyheter, så häng kvar här så får ni veta lite mer. Listening to Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar i Huddinge söder om Stockholm, där polisen har upplöst en svartklubb. Det rör sig om en fest som hölls i ett industriområde. Det såldes alkohol utan tillstånd och uppskattades vara ett 50-tal personer där, enligt polisen. Polisen har identifierat flera av dem som arrangerat festen, som nu är misstänkta för brott mot ordningslagen och för olaglig alkoholförsäljning. Personer som lider av diabetes och har komplikationer av sin sjukdom pekades tidigt ut som en riskgrupp för corona. Men nu ska effekterna av pandemin för första gången undersökas. Det är forskare vid Örebro universitet som ska se hur diabetiker drabbats både fysiskt och psykiskt. Och så till Australien, där sommaren nu har kommit med en rejäl värmebölja på över 40 grader. I Sydney har man registrerat den varmast uppmätta novembernatten hittills på över plus 25 grader. Samtidigt uppger räddningstjänsten i delstaten New South Wales att flera bränder redan härjar, men ingen på katastrofnivå. Och jag avslutar med att den brittiska skådespelaren David Prowse, som är mest känd för att ha spelat Darth Vader i de första Star Wars-filmerna, är död. Han blev 85 år gammal. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Pirate Rock is where you get new songs like this. Because the truth is a lie. I Like Radio. Med Scarlett ifrån plattan Obey the Queen hör du här i Helmorgon. Med mig Jonas Slättung. Och jag måste säga en sak. Jag har faktiskt en sak att säga angående Scarlett och hennes musik. Det är väldigt tråkigt tycker jag att det inte ska gå att vara kvinna och spela hårdrock eller metal eller någon form av aggressiv musik utan att bli ständigt bli ifrågasatt av framförallt snubbar, män, gubbar, killar som tycker att man inte hör hemma i den musikstilen eller att man borde syssla med annat än att spela musik och så vidare och dessutom naturligtvis då helst klä av sig kläder och såna här saker. För att det är nämligen så att går man in och kollar kommentarsfältena på Scarletts olika sociala medier så är det är frekvent, det dyker upp sånt jävla skit i hennes kommentarfält. Och jag vill gärna slå ett slag för att vi kan väl sluta med det. Vi snubbar, killar, män. Vi behöver inte trycka till tjejer och kvinnor och damer som håller på med musik. Det finns plats för dem. Det finns plats för alla inom musiken. Så, då har jag sagt det om det. Rock and roll music. Rock and roll a moment for a rock and roll a man. You can take her if you wanna. Pirate Rock. I am in a speedway.

Demons and Wizards med låten Blood on My Hands. Och Demons and Wizards är ett projekt, eller ett band, ja, projekt kan man väl säga, som består av främst två personer, nämligen Hansi Kürsch, sångaren från Blind Guardian, och John Schaefer, gitarristen från Iced Earth, som har detta som en slags bisyssla i hårdrockens underbara värld. De har gjort några skivor där, kan man kolla upp, det är väldigt bra grejer. Titeln Demons and Wizards kommer naturligtvis, om inte... Det skulle vara galet om den inte kommer från det jag tänker säga nu faktiskt. Demons and Wizards är ju en klassisk 70-tals hårdrocksplatta av det fantastiskt fina bandet Uriah Heep. Så jag antar att de har plockat sitt bandnamn från detta band. Du lyssnar på Hellmorgon, jag heter Jonas och är här fram till klockan 12 och hjälper dig att vakna till liv. Of rock music. Under Your Spell med Lee Aaron från den första skivan som bara heter Lee Aaron. Man får vara lite försiktig när man kollar in hennes produktion. Om man tror att man ska hitta den här låten så finns det två plattor som heter bara Lee Aaron. Hon släppte en under senare delen av 80-talet, eller om det var till och med i början av 90-talet, som också heter bara Lee Aaron. Men det här var hennes första, allra första, som kom typ 82-83 där någonstans, där hon backades av fantastiskt fina bandet Santers bland annat. Kan ni kolla upp också om ni vill. Santers, ett fint band, ett kanadensiskt, en kanadensisk power trio. De gillar ju power triosarna, de goda kanadensarna. Innan Lee Aaron var det Hardline med Nobody's Fool. Jag tar nu med er tillbaka till år 1991. Fram till 91, eller under de senare åren av 80-talet, så var det ganska illa bevänt med hårdrocken om man inte gillade thrash. För den musikstilen var väldigt levande och det hände väldigt mycket kul där. Men om man inte var inne på det utan mer var inne på liksom vanlig, inom citationstecken, vanlig hårdrock, så var den på väg till ett ställe där det inte var så himla spännande. Det var väldigt slätstruken produktion oftast och man närmade sig mer och mer lite utvattnat hittänk. Det var många ballader, det var mycket gulligull och fluffiga frisyrer och sånt där. Detta skulle komma att ändras ganska radikalt under året 1991, därför att det kom ett gäng band, framförallt från staden Seattle, som rörde om i den grytan. Och på gott eller ont, får man säga. För att, eller på gott och ont heter det. Jag vet många vänner till mig faktiskt som inte kan med den här grunchen som den brukar klumpas ihop. Man brukar säga att det var grunge detta. Det, grunge är egentligen, skulle jag vilja hävda, mer typ någon slags modestil än det egentligen är en musikstil. För att alla dessa Seattle-band lät väldigt olika sinsemellan. Mitt favoritgäng från den här tiden är utan tvekan Soundgarden. Jag älskar och älskade och älskar fortfarande Soundgarden. Alice in Chains kommer på god andra plats där. Nirvana var inte riktigt min påse, även om jag gillar vissa låtar väldigt, väldigt mycket. Men däremot så gillade jag nästa gäng, gillade jag väldigt, väldigt mycket när första och även andra skivan kom. Därefter så tyckte jag att de tappade det. Men de har å andra sidan då en väldigt lojal skara fans som har gjort dem till, ja, gudar i princip. Jag känner flera stycken som är, som liksom, man åker man på en konsert med det här, man åker inte bara på en konsert utan man följer med turnén och åker på liksom så här 4-5 spelningar liksom. Det är på den nivån, den vad heter det, devotion, den ja, hängivenheten har man till detta bandet. Jag pratar naturligtvis om Pearl Jam, men jag tänker inte spela något som har kommit senare 1991, för jag tänker spela det från början av 90-talet, från deras första platta som jag fortfarande tycker är den bästa. Och här får man då smisk ofta om man säger det, för folk som gillar och är fanatiska tycker att alla plattor är lika bra eller att de har gjort mycket bättre plattor senare. Men jag tycker att den första skivan är fortfarande bäst. Den heter Ten och från den hämtar vi den dramatiskt berättande Jeremy. Your soul. a harmless little fuck. But we unleashed the lion, gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting, dropped wide open. Jeremy med Pearl Jam från plattan Ten hör du här i programmet som heter Hellmorgon. Pirate Rock is where you get the best rock and roll music. And 95.4. Yeah, you shook me up. You are listening to Pirate Rock. Och vi hinner klämma in en låt till innan det är dags för reklam. REO Speedwagon, Don't Let Him Go. She's got plenty.

Worst med Rival Sons här ifrån plattan Do Your Worst. 2018 kom den. Hörrni, det är tyvärr så att helgmorgon är slut för idag. Men nästa helg, på lördag faktiskt, klockan 9, så sitter jag här igen och spelar mer musik för er och pratar mysigt med er. Fram tills dess så får ni ha en fortsatt skön söndag. Och hoppas ni får en fin arbetsvecka. Jag lämnar er till tonerna av den underbart fina Hell's Bells från AC/DC:s magiska platta Back in Black. Ha det gött, vi hörs och ses. Adjö.